Ойче наш, што ў нябёсах, хай свяціцца імя Тваё і ў зорах, і ў лёсах, хай прыйдзе царства Тваё, як спатоля, хай Твая ўсеўладарная збудзецца воля, як на небе, гэтак і на зямлі, хлеб наш надзённы пашлі, жыццядар сёння нам, і даруй нам нашы даўгі, як і даруем мы даўжнікам, адгарадзі ад нас, спакуслівы лугі, і ў смутны час, і ў цёмныя дні нас ад нячысціка слані, не зрушыцца царства Тваё, і рушыць рухава ад Твайго цвярдога парога, і сіла і слава Твае мілаты і лагоды, Айца і Сына, і Духа Святого, цяпер і заўсёды, і на вершні, на вершнін. Амінь.